إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله جلنا لاد صلى الله عليه وآله وسلم endardi Allah fuddode lewru ndudo korka kala ko mbawden gollude hen golleji moddi yo Allah jaban en, kala ko mbawden fergitade yo Allah yafo en, kala timmal lewru kedde lewru yo Allah nonon men. Eden nyaagi Allah yo Allah windan men gurna men fona doftare Allah e daranade diine Allah e rentade gofi Allah e kade Allah. Yo Allah wurnu men der hunde ha rokka men hen battande moddi. أي هند يوتر من ولا سيما ولا تفسير من أمرتك والزاريات، أي سورة الزاريات. أي بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله كو إن الله الرحمن كو إن الله الرحيم كو إن الله الذي والزاريات مغولري كنيلي أرتود كو يتشل إفوسر زروا نجار قول إنش كنيلي كو دون ميسو مجي ko jaraade ganda leydi ndi dum do wada déplacer dum do distaga dum do ittiraga ndani joomiraado subhanahu wa ta'ala wondore nde fu yaata ko innama tu'adun ay ko podante doni ummital ha joni ganduda e nyalawma daranga la sadiqun ko gonga e dedo ayji fu Allah ina wonda hen pour ha joni yeddobe ummital be Allah yombatto hakkillaaji dum ko hunde yano Allahi fal hamilati mi wondiri ha joni ganduda dum woni duule ganda dondo toode toboji ya rulde rokkedo tobo ndiyam ha tedda ya yuppo ya nokko mawdi ganda wal wiqran dum wode ha joni teddugol teddo ganda hamilati dum won dondo toodi ganda ndiyam dum won duule dondo toode ndiyam ha heewa nawi tubnu yeto njiheto ngartirega dum do fo duule de ko de soggeteede ko de jamirteede ko de loowete ndiyam ha heewde tumno en nokkumaane nokkumaane nokkumaane Allah wondiri ha joni ganda de don duule kadi teddude toboli ganda yo qorane teddugol innama tu'aduna ko podante don ummital ha joni ganda nyalawma darangal sadiqun ko gon Allah fal jariyati mi wondiri laade dogoje do yeso geej e do jeese ndiyam yusran e newugol الذي يفضل أن أمثل لما تعالون على صادق الذي يفضل مقسمات من وذري مليكات كأننا فتشلين يدوجك ويتأرزك يتبول جهي تبن يتو انغرت ريغا كون جياب الله ليد الذي إنما تعالون أنك فضل أن أمثل قواجون على صادق الذي وإن الدين أن جبدين لما جبدين أنك حسبور لواقع أنك ينرسك ففعل أهل الليل والسماء مبون ريوادو أسمان ذات الحبوك جومرادو كبيرتي ها جوني لابي يونيك أسمان نوادكو لابي مبدا جوني هن لابي الطرق خلون جيرة تنغن دو نغن جارين هيني كبيرتي تشيني جيه هنك ركو وينو لابي نهن نغن دو جارين هيني أسمان وانكو نووي الذي إنكم إيهم أنم بيدو أي أنم بيدو مكة نابي فياكو النبي جو القرآن كو يندون كيفا مدير دهن لفي قول انغوني اكونغول مختلف لوتو ندرغول بيبينا لا ده الله كو يوي بيلاج بيمي كو نالانكي بيمي كو واغي بيمي كو شاعر كو كاهن انني الله يدم دو حالم كوانا غوت الله يفك عنه اين اون شيغا نلادو الله كلام جيدا يدا نلادو الله يدا قران يدا دين الله الله يمن افك غندا اون ما الله فداني غندا اون تشودغا فيوال e dum ko gandal Allah Allah kala mo jida yida dine ga mo jida yida dine Allah yufa ko an human ufik ko ma Allah fodanani mo jere go annam ko on cite ga dine yida halobe dine yida qur'ani yida nelado Allah yida sunna nelado Allah Allah yuqti al kharasun huda be huda ma yimbe huda be fenobe hol be ron woni yeddudurbe fiya ko annabi ju be ko be bi hen ko Allah be ko huda الذين بينهم كم في غمرة بين غنى مجر مبتا ساهون بن بلسد في أقول لا غرق بن غمنا عندهم هارني يسألون سيام درغنا درو بن غنى نام نراد نيلاوما درغ پور جل كد بي ايانا يوم الدين هدون نيلاوما درغ اونا انني لألوي أتا أمر الله ابن نيلاوما درغ فوق أري وطب كيب بن غرى النبي جم بي من الدكا من جن نو يقود عند أنم بيد نيلاوما درغنا نارك هلنين اي en do ko namni sabotage e jalkirgol minen ka min jinno e gura min jinno fuddade maade do hande nokku ameno anno biida darangana ar ay yasaluna ayyana yawmuddi anani allay yawmuhum awun nyalama kay ala nari kambe de yuftanuna be njude be duppe be torle be jukke e der jeyngul nanne on nyalama kay mo be keppano on nyalama de ari fo sikki ala hembe jare koy mabbe don go be petto be kurma e be koñe der jeyngul der yite الذي بيان زوق ميد فتنتكم لفتمون الذي ان كنتم دلاتن ان بيه منتساجن دو كبان دو ادن دو ايان يوم الدين هل درغ درون داني الله ينن كون جالكي تن دون كونن الذي ان المتقين تيكو جياب الله هل بي الله نون في جنات من غون اندر غس و عيون اشول الذي اخذين غنم بي ون نغنوبه ما آتاهم كم ركنوا بربهم جومي بانغال جبد غاندا مون جبد مابي الله يبنغون نانغو بجبد مون انغول مون موجي هاتيم باسكي كامبي بيدو انهم كانوا قبل ذلك محسنين بلاتنو ما كو ايدي نيالاو ما دارا كو بي موجين بيتو ادونو غا غول مابي نا موج حال مابي نا موج نيدي مابي نا موج غون كا مابي نا موج فياكو مابي نا موج دين مابي كو سوبي كانوا قليلا من الليل ما يهجعون اي ناتو بالجنة الليل سيفي نوما تو ادنو غاب لاتي نوما اي فام دي كو بيتي دوي دي جمع نفام دي كو بدانو تو هن كو دوال اللي بي كيلني كم بمجد سو ديجي جمع و ديجي غونا كو ديم بمجد غندو دير دي الله كو ديم بمجد يوتي دي الله دفتر الله يهال الله غونا بمجد مو بسلي غو بنجولة بنجنغ قرآن اي بنغوية بتسكو ينهالا كو الله وي هن كو ادنو دنو يوربنا ديني gonnam ko nodduma danta be woyde hen sayyodo aduna odo qur'ana ko halatno hayran men aduna ni kanyum tan faado wadi mo expliquer ko woni aduna ha gasi sa jangi qur'ana teskima hay hunde majjinta ma do awema ta so Allah rukki pewal allay wa bil ashari be ngoni jabata ko wiyete wendo kay tawbe dani ala allay wa bil ashari sanga wendo kambe hum yastaghfiruna ben nyaago Allah yafu gonnam walbe rewde Allah ko non yangada wendo ko ari fajiri ari ko nembe nyaagoto Allah do awuji mabbe Allahumma ighfir lana Allahumma ighfir lana Allahumma ighfir lana warhamna warham walidina warham mawtana be nyaago Allah yo Allah yafo be yafo jinna mabbe yawtu wonna be jejjita jinna mabbe be jetti be jejjita adibe be maayi be ighfir lana warhamna warham walidina warham mawtana maabe amen fof ba seram amen jiyabe mujju fof on saabe nyaawoto no on saako waqtu duaw jaabete ay jaabe Allah mujjube nani ay daro gal nani sa yaan do hore ma tan ka jewto hore ma mada fere ese kam fewnidi Allah yi gongdin we Allah naato be aljanna be kanu qalilan min al-layli ma yahjauna nafamdi ko be dani jam seeda be dano to en ko heddi ko fuko dewal Allah nyaagaade Allah أنني كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون سانغ بين دوغتا ابن ياغو الله بن جنسينو يا الله يافو بيافو بندرا بيافو مايك أنني كنون على سفري من القرآن نكوجي كيو الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما سورة الفرقان دو سفري بتون هاجينك عباد الرحمن غنم الله يبن بالرك دراد حقنا سجود الدار نكو دون دي يبيتون لربهم سجدا وقياما عندي بينك وانا دبا فلان جانغر وانا زفتوي وما وانا ام خوي بالرك كو جولد الا فو النبي يمون فو بور يلد مو ندر ادونا كو جولد dewal allah fu ciagal tawidu allah bur yidde ko jul annabi yatan ko jul kan yida sabbih wa firtu ko jul anani sabbih bi hamdi rabbik sabbih anani waqtuji di nafilaji di allah hal nako goddo suratu zumar to wi aman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'ima yahdharu al-akhirah yalli ko on balo wo jul le eruji jammay nyalam fu bur hedo ko jul tan wadata hen ina huli allah na renti nyalam sakkedo yalla on nananda tan jawana wada ko wil be mana goto e alla wi jabe alla ko be sanga wendogo tawata ko be nyaago alla goran sarihum istaghfirun wi diga fajiri ari kay kam gam wendori on gam dum ala hen anani sanani kama de wendoro fajiri ka umma ci jam gummoda jamma jokkundirad me fajiri he alla yu fi amwalihim be kan goni jabe alla e jawdele mabbe ko alla arzigini be heewi famdi ina sak wi gitta hen sadaka hakun hakken hen lisaili wanandi yelotobe arobe nyaagi be dokka dumene wal mahrumi hada be nyaagul nan tum be mbawa nyaagade be gandi edo ko be ganda tan jomun na tambe be gitta mofa be dokka dum do de woni jogade hakkille a jogi ma jawri sanal do nyaa ari nyaagi ma me hen haali hen jikki mun kalana walla yu dokka mo ko be mun hebata aljanna ko dum hebata dum alla yu nasna lan tanal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu sona ndukudon ko jiddon ko nenen jodden do tan onon fo njafama ko aljanna pewdon a gollan man khafa adalla janna wi kala huldo nadde jengol gummoto da ko law anani saw mi ma law jotta da yolne de gila nangi wulani ko nonde alla yu fi amwalihim haqqun kambe jawdi mabbe miskinon jogi hen ngal gingelu aw ko non kari nyaagoto non jogi hen ngal dum won jelatodo kada do nyaagole fof e ko nan jawdi ma miskino hebata jam haaju hebata bandira kon ma fo nan tosko ana lima miliyaruji madam mofti ada ndara be tampi dum kay ko no hulmini allahi wa fil ardi kari allahi jeewe lido leydi he allahi jeewe kaaje gonde hen de do e maaje e ledde allahi ayatun woni e leydi he kaawi saaji ko en holla kattande allah lil muqinin wonan de jiabe allah yananabe ko wiyete ummital ko heddubi ummital allahi ndare leydi ni ndare kaaje de dum do allah tagi dum ranka fewnidde nedde alla yu fi anfusikum dum ni so njiani ndare ko e mon wadde afala tu fusu no maton jeta non no badi don compose ni maton njiani ko e mon yatam bani adama terde makko de ay gotul nandane gongal gal hore de won ton ko ngandi won ton ko gandal mum bangi jangube affaire ko e ngandi be badi hen dubi safande hakibi hen docteur ala ko ngandi hen nan njodi nan ngani nan najji jangube noppi be be do docteur be spécialement ko affaire oral nganda be do woni e non affaire nda hed noppi dum woni ko jangi gandal mun en fof e dido noppi ko jeta dido lirpaabe kon do ganna gedon dane on gonkon to ne ko noppi di jaltinta dum do ko wayno taari ko pour hebbaade kala ko wina nata ton jiko hen ganda loro hen wasa bennude dum do jomiraado ko gandal mang alwi ndare ko e mon ndaw kaaf je ran nofru nan don so nyen noppi maali nyale natti nande jaabe ndokuma ton way hoton ne yaade noppi ma hay nandata ko Allah rukkuno ma ko kon jette Allah ngandani Allah allahi wa fi anfusikum afala tubsur be docteur be jangi tan ko di nganda goddum be do jangi tan ko reedu nganda goddum be do jangi tan ko bernde nganda goddum be jangi tan nganda ko ko yewiti ha joni tan becce nganda goddum yaram bani adam detaay ps mun docteur be aduna fo universite ji ekolaji kala ps e neddo awonana wada ekol na jangi ron kama yo ande allahi wa fi anfusikum afala tubsirun gonam cikkata no ko batayil to ko sil wondo cikkata ko huddu suru to suru tan wonno taw woni ma ko aduna moltana ndaw gandal anani yaram bani adam je hunduko ma ko ndiyam tutaade ma dam ina wili ko woni noppi ma ko ina haadi ne wiro ko woni nyitte ma ko ina lammi gotel fu wonko wadira anani allahi wa ma tu'aduna fi samaa'i rizqukum wa ma tu'aduna ndaw kaawi saaji allah allahi woni to kammuto asman ko araten toba ko wonno sababu pudidi allahi dum woni arziki ko allah fodan mon ton iwrata wa ma tu aduna e ko fodante don ko ko wiyete jaanje mon e battane mon e lebte mon e baraji mon fof nana windaato asman to kono asman o ko magasin mawɗo ko stockage hundeji kewɗana mofta toon anani ko usine aji numérique ngoni toon ina bani adama e hunde wiloraki fof nana to asman to wa fi ssamai rizqukum wama tuadun ñamde mon ko toon iwata golle mon ɗe ko toon moftoyte ɗum ka wawi wiide aɗa bonna dossier ji ma walla aɗa duppa ɗi ala ɗum ka koko fewna ɗo ko ja arsifaji aɗa sanse aɗa bonna tarihaji aɗa irta hen ko welma aɗa waɗa hen tabitine hen penal ala ɗum ko ɗo allah wi dossier ji bani adam honon toon ɗo asman fawa rabbi ssamai rad allah wi mi wondiri jeeɗo asman e ndiɗo leydi o ko podante ɗum ko haala ɗo ko allah haqɓun ko gonga misalma annakum tanɗe ɓon gonno mbi kangaɗo goto noonno leyɗele funnage ɗo wi koni bandiraɓe kuule allah o wi allah haala hunde hulɓina moon renti moon ha wonda fawa hen ƴatan oɗo ko kangaɗo andi ɗum ɗo huuli o wi fawa rabbi ssamai wal ard o wi jomiraɗo wimi wondiri jeeɗo asman e leydi ko kalanmi ɗo koko gonga innahu la haqqu misalma annakum tandiqun ko podante ɗon ɗo ko fof no woodi ti gonno godal allah woɓe mbiyata ni no kaaliron toon ɗo dani on sifani koni jomiraɗo kalanta moon koko noon tigui wori jomiraɗo wi hal ataka hadisu dayfi ibrahim al mukramin issa goɗɗo are ndeɗo simore woni haala hoɓɓe ibrahima yo innabi ibrahima meeɗi dañje hoɓɓe o meeɗi dañje hoɓɓe ha ɗum ɗon woni événement ha haala e nder qurana ɓe hoɓɓe kam ko holi ɓen ina anda ɓeɗo hoɓɓe wona n'importe quel hoɓɓe de ko hoɓɓe noon gaari innabi ibrahima kam andaɓe anda toɓe jiwi kono kam wonno kañum ko moƴƴo koɗo garɗo fo o moƴƴani mum ɗum waɗi jomiraɗo mantiɗo innabi ibrahima yaran moƴƴa e neɗɗo ma anda meeɗa yiide kirsana ɗum teddina ɗum tedduɗo ko noon waɗata a waɗan moƴƴere tan so hoore moƴƴo alhamdulillahi so hoorani moƴƴo an kam ka moƴƴa waɗi ko moƴƴi allah wi hal ataka mate arema an muhammadou hadisu dayfi yewtere hoɓɓe ibrahima ibrahima al mukramina teddinanoɓe gonnon malaikaji gaari jippi innabi ibrahima malaikaji ɓe mbi ɓe kewi ɓe gona hakke sappo e ɗiɗi malaika walla sappo eyyi hen tata kam ko jibril ina jeeya hen kay kañum ina jeeya ɓeɗon kam anani hadisu dayfi ibrahima al mukramina id dakhalu tuma nde ɓe naati alayhi galle ibrahima allah na haalan men nde ɓe naati galle ibrahima hono ɓe mbaɗi hoɓɓe ɓe hoko ɓe mbi hono ɓe mbaɗi hono ɓe bismora fa qalu salaman ɓe mbi assalamu aleykum noɗin an saari galle he kono e mbiyata kono gara tan peccida galle tan ganda virviri tan ha hakkude galle ha hakkude suudu anani ala hoccuru ala kajo ala keeɗo ala gara jooɗɗa e tundu leeso jooɗɗa hen hankkadi a bismaka a nelanaka a wiyaka yaara anani fa qalu salaman ɓe daari damal ɗo ɓe mbi assalamu aleykum wiya ko yembat noon istihzan hande leyɗele tubakoɓe ne mbaɗi ɗum développé ɓe mbaɗi ni kamɓe ko dame galle mabɓe ko soneri woni hen enen noon wiya ko yem mbi assalamu aleykum sa bismama naata sa bismaka duttoɗa kono gara tan corok qala salamun kanko no wi aleykum ssalam kono noon qawmum kon yimɓe de mum karuna ɓe min paayi min gandani moon de enen de min ganditani on kamɓe kay hoɓɓe noon kanko en ibrahima o bismi maɓe faraga ila ali gonnam nde yiɗeɗo jeese ɓeɗo jeyaɓe allah moƴƴuɓe goɗanno o yeehi o ñumodiri e joom suudu makko o moyti feede gorko joom suudu makko ɗum woni ha joni sara fa jaa bi ilin samin ɓe kaldi ankirsanta ɓeɗo horɓe ɓeɗo de ko yimɓe de ɓen mbatta feere allah yiɓe ƴeewi gaari tewo gaari tokosiri tan ko wiyete cukum doori won ɗum tan ɓe kirsi ɓe ɓadini hoɓɓe ɓe min koɓe gandinta ɓe ganda ko malaikaji gonɗo fa jaa bi ijlin samin fa qarrabahu ilayhim o ɓadini ɗum fewde mabɓe qala o wi in ala takuluna on ñamata nde o addini kamɓe ɓe ganda ko woni ñamde ɓe kippitani le ɓe darani ɗum noon hayi o wi in on ñamata ɓen kañum en ganda ko haali koni ganda ko wiya yo mbaɗa koni woni ko ganda ɗum on saha noon fa awjasa minhum khifa inna ibrahima huuli ni ɓeɗo sagataɓe gaari kanko goto e gurel makko nder ladde on wonde kolce makko e joom suudu makko hay goto ɓe galda sowona kamɓe tan ni gorel nayyel e dewel nayyel awoɓe kirtaniɓe ñamani yotaw ɓe ne jogui anniya moƴƴo yotaw hankkadi ɓernama miijo ma addan hunde foof surtout adunaji on sahana hulɓini woni hen tan ko ruggoji e janguji e tettude jawɗele e honde yimɓe ɗum noon on sahani ibrahima huuli qalu ɓe mbi laata kafoto hul kamɓe kay ɓe ñamata minen komin nelaɓe umorade to jaami ɓe kaali ɓe mbaɗi présenté ko malaika kaari wonɗo o ko mani wonɗo ɓe mbi rewni amen ɗo noon onon fo e nayyi wude ha wi oggos o bacharuhu ɓe beltiniri ɓe gulamina ɓinguel alimin kewguel ganda yoɓe jogori hebde ɓiɗɗo an haaɓe jogori dañde ɓiɗɗo de. Ɗum de woni koɓe kalanaɗo o basharuhu bi gulamin alim, ɗum woni ganda ko wiyete saratun kañumne ma dañ ɓiɗɗo. Ɓayri Hajara kam kañum nawama ha Makka to, kañum ɓinguel mum nde jibini nde kiram Saratu hankkadi e bojji mum. Eywa wonde Ibrahima woppi leydi mum en rewe Ibrahima guila nowni suka ha nayyi heɓani ɓinguel oɗo ari joni joni dañi. Joni noon jomiraɗo weltiniri Ibrahima e Saratu wona maɓe dañ ɓinguel. Saratu ko debbo moƴƴo, gonno woppi leñol mum woppi bandiraɓe mum fo rewe Ibrahima batte dini Allah. O gonɗin innabi Ibrahima saanga innabi Ibrahima kanko woni gonɗinɗo innabi Ibrahima e dina yo Allah goto rewe o. Ay jomiraɗo subhanahu wa taala waɗi mo récompense woni moƴƴere. Ay jomiraɗo malaikaji jeehe beltinire Ibrahima joom suudu makko oɗo nayejo de ma dañ ɓinguel. Basharu fi gulamin alim, anani to suratu Hudu to qissa ono labti toon, toon ɓuuri waɗede tafasil. Hankkadi debbo ono dari ɗon ndeɓe kaali nde, ɓe mbi minen komin malaikaji Allah min gari ko weltinirdemo ha joni o basharna bi Ishaq. Kadi Ishaq o kadi ko innabi Allah wonata, kadi mawo jibini ɓiɗɗo kadi on kadi ko innabi Allah. Min wara Ishaq Yaqub qalat ya waylata, debbo wi ha jala bona mimma mi jibin to garmi ha joni ɓeɗo oggusini ɗo. Ya waylata wa ana ajuzum wa hadha ba'li shaykha, onno gorkam joom suuda joom galle mawɗo ko nayejo oggos. Inna hadha la shay'un ajib, ɗum de ko hunde hawnide. Malaikaji mi mbi ina hawnire kono ɓayde Allah yamiri. Allah kay ko wi fo ko ɗum waɗata, Allah kay ko wi fo hankkadi hankkadi nden hunde kam hankkadi niwima. Qalu ata'jabina min amrillahi rahmatullahi wa barakatuhu alaykum ahlal bayt innahu hamidum majid. Ndaw dawuji ɗiɗo galleji ɗi on famiji ɗi Allah du'i Allah wi inna Allah astafa adama wa nuhan wa ala ibrahima ay wa ala imran al alamin. Saɗa ƴeewa notable nder aduna famiji mawɗi du'anaɗi ɗi Allah wi famiji diine. Iyo ko ɗiɗo ni woni ɓe Allah haali nder Qur'an. Allah wi ko ɓeeɗo suɓi. Ɗum noon ƴeew golle maɓɓe koɓe gurno e mun ko ƴeewen Ibrahima ko wurno e mun ko noddude tawhid, haaɓe rewoɓe touru, haaɓe rewoɓe koode, haaɓe rewoɓe sanamiji, haaɓe rewoɓe nange e lewru fof sippire munen ɓeeɗo fof haaɓe munen. An aɗa jooɗiɗo aɗa tabitina shirku billah, mbiya ka famille réligieux. Yo Allah faabo en koy. Ay debbo o nde windani nde ɓe du'animo yurmede Allah yo wone moon. Onon ko galle mawɗo, galle cuɓaɗo. Anani innahu hamid, ɗum woni Ali Ibrahima kaaleteɗo o mbiyaɗo hannde woto haali o. Allahu akbar. Yeton Allah wi Ala Ibrahima e nder Qur'an ɗo kadi rahmatullahi wa barakatu alaykum ahlal bayt innahu hamidum majid. Fone salatu ibrahima yeehe hande en dañi yeddoɓe ɗeɗo gueɗo. Yo Allah heɓɓito men akhiru zaman he. Fa aqbalat imra'atuhu, tan debbo o Saratu huccite mabɓe goranam nde wiyana daña ɓinguel no wawi weltade. Fi sarratine ha cogo jalabone hayyu am min de mi mala mam dañ ɓinguel. Fa sakkatu wajahu, juuɗe makko ɗiɗɗe fo fiye yeeso makko he. Neɗɗo so weltima walla hawama toon wayata ni. Wa qalat, wi ɗum ndena hawni debbo nayejo ajuzun aqib, nayejo oggusinɗo kadi noon meeɗa jibinde hannde heɓa ɓinguel. Juuɗɗia keewi. Qalu kadalika, malaikaji ɗi mbi kadalika, ko noon de jomiraɗo so haali hunde kay gasi noon de. Qala rabbuki, jama wi innahu, ay Allah waɗo alhakimu, huwa alhakimu, kanko woni ñeñuɗo e golle makko. Alalimu, ganduɗo tagore makko. Allah woni ganduɗa ko wiyete karallo ko. Allah kayno jola wadde fo waɗa. Ɗum woni ko Allah rokkata jeya kaawi. So a jeya neɗɗo meeɗa dañde ɓinguel ha heɓi duuɓi capanɗe nayyi nden dikkori, Allah jola fo waɗa. Ɗum woni ko nanta ɓiɓɓe ne mbiye jengudi en, ne wiye hankkadi ganduɗa lelɗo en, no wiye fof ta leɓani heɓede. Allah rokkata nde haaji ni, rokkina no welani. Tawa docteur on kay peni kaali hunde fof donki anani Allah rokkata. Qala, o wi fama khatbukum ayyuha almursaluna, en nabi Ibrahima gonnam namniɓe on saa hol kibaru mon i. Ɓe gari omo namnoɓe hotoɓe payi hoko addiɓe. Qalu, ɓe mbi inna ursilna ila qawmin mujrimin, ɗum kay ɓe gandi tellugol malaikaji kay ina hulɓini de sowona weltade tan ko lefte malaika kay. Ɓe mbi annabijo addu malaikaji, addu malaikaji. Yo malaikaji garna jaada ma amin jeeɗum no gabbana tello. Jomiraɗo yawma yarawna almalaikata la bushra yawma idin lil mujrimin. Malaika kay ñe telliɗo mimi ɗo kay leydi ñande mum wat boniɓe, ɓen keɓata jaam. Malaika kay telloto tan heɓa moƴƴere ko julɗo. Kono ɓeeɗo anani e mbi kamɓe ɓe gari koto mujrimin en hefereɓe nanɗo cari koyɗo mbiwi gati mbaɗi golle bonɗe ɗe meeɗa ka yiyede aduna he. Ɗum woni waɗoɓe homosexualité nde fuɗɗe aduna he. Ɗum woni mbi kamɓe ɓe nela koto yimɓe luuɗu to, eɓe jaaɓe kalko, eɓe jogui quartier ji wuuro ɗi fof, eɓe gandi toɓe kalkata hen halketeɓe hen fof. Ɗum woni ndeɓe kaali wuuro ngo en Ibrahima wi inna fiha luuɗan, luuɗu de koye wuuro he woni. omo hujjinano hoto luuɗo halkede hen. Ɓe mbiya min gandi mina ɓurma andude wonɓe hen nano alam biman fiha lanu najjiyannahu wa ahla. Kono malaikaji ne gandi karte aduna, ene gandi yimɓeɓe, ene gandi goto fo to heeɗi. Ɓe mbi kanko hay hunde heɓatamo. Ƴewtan Allah halka leydi kiɓɓiri hedde oɗo galle, hedde ɓeɗo yimɓe, heddo alladina Allah wa najjiyana alladina amanu. Huuro fo halke ha heddo gonɗinɓe Allah. Allah wawi nani ɓe mbi nahnu alam biman fiha lanu najjiyannahu wa ahlahu illa mraata, sona debbo makko omo jogui toon de dewal nayyal ngal kam ko heddoto koye lebte he. Ni hoko mbatton noon, hoko mbaddat, hoko gaddatone mabɓe noon lebte façon holɗum. Mbili nursila alayhim hijaratan min tin, kamɓe kay ƴiwande mabɓe noon no fingi kaaƴe ko jogori fiyede ɓeɗo fa kaaƴe musawwamatan, hayre fo na winda hen inde jomum anda rabbika to jamadil musrifin, walan dewat boniɓe ɓeɗo. Allah fa akhrajna man kana fiha min almu'minin, min jaltina kala wonnoɓe wuuro he kay gonɗinɓe Allah. Ƴewtan kaɗo haala Allah kala gonɗinɓe Allah wonnoɓe ngoɗo wuuro, ngoɗo wonno hay goto jogorani awde hen, Allah yi min jaltini. Fama wajadna fiha, Allah yi kadi ko hawli min tawane ngoɗo wuuro ghayra baytin, sona galle goto. Te wuuro hiɓɓo ko galle goto woni hen julɓe min almuslimina jebbilaniɓe Allah. Gonno en nabi luuɗo e ɓikkon mum ndewon ɗiɗon hay ɗum heddi jongal joom suudo kam ala hen, on koye heefereɓe yante. Kañum haalananno ni yimɓe so en nabi luuɗo dañi hoɓɓe, hay ɓeeɗo tawa o haali o waɗi cuura e makko walla o tintiniɓe, ɓe gaari ɓe poɗodira e luuɗo gacce hoɓɓam, minen min gawa toon meme hoɓɓam. Ɓe mbi kamɓe ona min mbiwata jippinɗo koɗɗo, alam nan haganil alamin. Kamɓe kay koɗo fo so ɓe keeɓi ɗum tan ɓe nanggan hakkude wuuro mabɓe, ɓe mbaɗa ɗum ko boni ɓe turna ɗum. Ɗum nde woni ko jomiraɗo wi ɓeɗo en nabi luuɗo wi kom onon kawn innakum la ta'tuna alfahisha, ha on mbaɗan hunde fo ɓuuri bonde kadi ganduɗa o ta'tuna ganduɗa fahisha. Anani ma sawakum biha min ahadin min alalamin a innakum la ta'tuna arrijal, worɓe gonde tan o takɗo una sawi taƴa laabi kala gorko moɓe jiika e mayi. Anani wa ta'tuna fi nadikum almunkara, kono Allah na muña ɗiɗo boneji fo waɗanoma e aduna he. Kono jomiraɗo wi nde lebte konngol yettiɓe hankadi, Allah yi ngoɗo wuuro min jaltini hen galle goto. Ko heddi go fo halki, ko heddi go fo murɓa e leydi, ko heddi hen fo ganda malaikaji gaari ɓurguitingo ha less. Allah yi wal mu'tafikata ahwa, ɗeɗo guure ɗe cuuta ha dow haɓe mbatti nande dille asman, na mbatti nande dille mabɓe, ɗe junnita. Ɗum woni guure junnitaɗe heewi to Allah yi wal mu'tafikatu, juuɗe ganduɗa guure ganduɗa ewo kalkiraɗe ndani. Ɗum woni ganduɗa ha joni junniteɗe eyyi ko hondani. Jomiraɗo subhanahu wa taala wi fama wajadna fiha ghayra baytin min almuslimin wa tarakna fiha, Allah wi min gacce ngoɗo wuuro ayatan hawinde kawis lilladina, ɗum woni halkare wonde ɗo nde ha joni kawis mumne hedde aduna he. Wonande kala mum ina huula lefte, Allah yo ya ƴeewu hedde zorde ni toto wiyete maire morte, ma yi toon batta ngoɗo wuuro no harkirani. Allah yi wa fi Musa, wa fi Musa, jomiraɗo subhanahu wa taala nde haalani min qissa e nebi Ibrahima e qissa e nebi ha joni luuɗo. Onno kamɓe fo e yonta goto e zamanu goto ko fami goto ni. Joni jomiraɗo no haalani min qissa e nebi Musa. Ayi Allah wi e nebi Musa id arsalnahu, timaniniri oɗo Musa ila firauna, feyde firauna bi sultanin hujjaji mobinin peñƴi. Fatawalla firauna, noon runkiti ŋurni ɗurni sali haala Allah. Allah wi no haalana men ɗo qissa e nabi Musa e firauna. Tuma de o neli firauna fewde Musa nde, Musa rokkama dalilaji biɗi cerko ina hollati ko nelaɗo Allah. Omo jogui sawru so woppitino tan ko kawis Allah. Anani o ari o haali haala labtuka cer, o haalani oɗo ha joni firauna. Kono Allah yi fatawalla firauna, tigi sali. No foti yimɓe hande nanoɓe deftere Allah haala Allah callo koni ina heewi, ina gandi tigi ɗum ɗo kay ko gongakam mbiyata. Kono noon min ko gonga de, kono ɓayre yimɓe leydi amen jiiɗa nde ɗo hunde ɓe jaɓata hande. No foti gonɗo e nder aduna hen andi haɓɓude lohol e bakawol e talkure e momade aya moƴƴani, kono mbawa salade no mbaɗa jeeya cuwel no haɓɓane guila no famɗi. Ala fo ko wawi hen taw l'islam ne haali ɗum bangueji fo, haysa daari dineji goɗɗi sa namdi mabɓe mbiyata ko l'islam jaɓata fétiche et fétichaire en. Eyyi kono hankkadi mbilewna no watta e diine ha heewi, kono anduɓe no calina kewi. Ayi firauna kañum ne ŋorni sali tigui, omo andi tigui gandi wiyatamo jaɓande torotar. Anani Allah yi fatawalla bi ruknihi, kanko batte ha joni sembe o jogui o. Andi jogade doole no boni ha mayi no bewna neɗɗo, o daari laamu makko o, ndari soldate mako soldate e firawna jaako e soldate be burbe mawdude do leedi he dum woni heewi to Allah haali hala soldate be firawna be hal ataka hadithul junud fir'aun law haali hala soldate be kombata en hala firawna ne heewi hala den firawna jaako e mawnude soldate be der aduna he kambe en alexander en be jeena ko hebe soldate be juginobe doole no fi dum non heewi ko murtiri batte soldate e mako be kango fir'aun Allah inna fir'auna wa haman wa junudahuma hunde fo be jogi turupaji mabbe ala fo be donki wadde anani kanko ne batte soldateebe be hankado murti hankado sari halal wa qalu ya musa ummadun sahirun kanka gere didi han gotir ka bileju aw majnun wala kangado alifa akhadnahu min nangiri mo lefte musa o junudahu e kunuji makudi be fasortono mo farnortono be alifa nabaznahum min birlibi fil yamma der mayo kambe fo be jola yana huwa fir'auna o mulimun ko nyingni do wadi hunde nyingni de hunde hersini yeddure nalaado Allah kalkeda hen calada diine Allah calada hala Allah paddada diine Allah polida hen koyneda hen keba battane bonde dum hersini dum woni wo huwa muli Allah wa fi aadin jangtanu men kadi jangto ha joni jomiraade wiina hala do ko wiita halkaare goldo len biite goldo aad be don ne ko heebe sembe gonno kambe ne ko sembe mabbe doole mabbe adini be murtude e bewre salde korde koyde e nyaaji Allah be don Allah yuron kanani bi arsalna tuma dimin li alaihim mabbe arriha hindu al aqima rimaru hindu no ganda siyam hindu rimaru hindu no jamaala yiwonde fengi tam be belti hankadi hankadi bi dum do kay goldo kay chaali men di beeli men di maaji men de fukki awande am de do jiworno e nangodirde ni hankadi be belti hankadi bi dum do ko aridan mustaqbil awliyatihim qalu hadha aridum mumtiruna anani Allah yiɓe ganda nde ɗo ƴiwande jam ala e mayri gati ko hendu meru toɓɓil wadira ala hen ɗum woni hendu rimaru jam ala hen Allah yima tadaru min sheyin ndu woppata hay batte kala hendu ndu kay to ri on bangge kay hankadi mboro seeɓi ɗumen kala to ndu ɓirti alayhi illa jaalatu sona ɗo waɗa nokku o karramimi ko hunde ganda honon da joni ni moñande n hunde bonna ɗum kineli goɗɗino boni so ɗo ndewiɗo cikkarako cumu rewi hen foof naslima fo yoori fo hokki fo oli e din kinilu ko din gaddano yimɓe golɗo leñol murtunongol kamɓe fo ñaawo bonɗe halkaare bonɗe are mabɓe hendu ndu ɓaftiɓe kamɓe fo wirliɓe laakare kamɓe ɓe cikkuno koɓe keewi doole ɓe koɗata koye nder kaaƴe yana e tunal jibal ni hendu ndu aftiɓe toon suutiɓe ha dow fukkiɓe e leydi ɓe maayi maayde bonɗe Allah yii sa yi nde ɓe maayi nde wotara alqawma fiha sara'a jeyaɓe pukki ka annahuma ajazu nakhlin khawiya elle ganda jullaje tamaroje pukkiri urgitaade lelnaade leydi Allah wa fi samuda leñol ngoldo samudan be en murtino cari koyde dow leydi he mbewi iz qila lahum tuma de be mbiya tuma de wiyani be kanko ganda en nabi lu salih anani cagal de be kirsi ganda be muri ngeloba ba o wi am joni ko am badi bone kanko de ngeloba bino yo ngeloba arono be nyaaguri ngeloba yo yaltu ko ha ko wiyete namni donkindi wi salihu minan kay joni min ngari ngitam hala gata hakkunde man joni ko kalda ko min nani min nangani sadi min jaba hala ma ka tan awo nyaago Allah tan ganda mo Allah mo biida o yaltina nde do hayre nalde ngeloba yalta do taw ko ba redu ba jibina do bingil amin da ennabi ibrahim ennabi salih o nyaagi Allah Allah yo awo ngeloba so ari de so be jaba antan ko piide riwen kala namniɗo hawniɗe Allah so de ari hankadi wiide aɗa muñane walla aɗa yaafe ala hen sa jaɓani tan a fiyete noon haalamɓe de inna mursilun naqati fitnatan lahum fartaqibuhum wastabir kadi kalanaɓe awa ngeloba so ari de sewde mabɓe nde ɓe natti hande hen noɓe jiɗirindani wonata ko jontande hakkude mabɓe sewde mabɓe kamɓe noon koɓe yarnoɓe koɓe joom jawɗele koɓe joom daabeje koɓe joom gelloɗi en joom pucci en joom bamɗi en joom nayyi en ɗum noon sewno nde hankadi nattan livrude gadi ngeloba bañande yonta e hunde weyata hen ɗum fo ɓe mbiɓe jaaɓi yo ngeloba arta wonno ɓe mbino cikkuno ko wonata ennewi Allah ñaagui ngeloba hayre seeki ngeloba yalti hen no ɓe mbirindani hay namni mabɓe jalniɗi goɗɗin hen donkinɗi foof tawa ngeloba ba ko ni ba sifori tawa ko ni ɗum no golɗo cajulno hen nde ɗo fellere hen ni kala koɓe kalno ari ha gasi e ngeloba he joni noon ɓe cali kadi awo wi awo joni noon bone mon foof woni koye wadde ngeloba ba hunde kam joni kam on calima kono ngeloba kam walata masso haabi suuƴi woto mimiɓa de mbaɗo kay bone mon fof ko ɗo woni mbaɗo ono mema ba oɗon kalko fo nangodir nani fa yahudakum adabun alim ɗum woni laarat lefte musɗe فيأخذكم عذاب قريب دون شهود أديد عذاب عظيم عذاب عظيم من سورة الشعراء فو الله عليه لابت موت أديد موس من نغتم نكون بني آدم سوى آدم هودة هنكا دي شيطان كو كريب هنكا دي مجيطان كو أندي دوكو بياكو تايد منا كو غانغ لو لابت سوى نغاري دي بكال تويتا جوة داركا بنجال كده شاقل من غسي أو هنكا دي مبادة هنس كلول چوزول دانا بفلدي دي انجي يمبارين يلا مبوري بغيلة بيتاني بنغاري بكالة ني النبي صالح يلا بما كي من كيسي كونا نوفو يوون سليو دي اسما رندن يورين دو حالاج بوند بفويا النبي أو تمتعوا في داركم ثلاثة أيام من النبي أمي عندها بلدة تاتي كالا كي جيغنو دو پروغرام وانكو هدوري فيونو دي عدو نهي بلدة تاتي كدوري دون هنكا دي كمبنون جين لهم بفاي بلدة تاتي بلدة تاتي بلدة تاتي كي شغال بلدة تاتي انغالا دو متمتعوا حتى حين لاجي مون كي كو هنغارا كدي بنجي هم مالي دي متر دي مبي بلدة دي نيالا وان بنو دفو بنجي عن هنكا دي كهول بنيتان أناني جمراري بسليم بري كبون مبارين جلاب الله ينغانا فاقروها فكذبوا فاقروها حقري لهم فدم دم عليهم مدينة حلبني الله ورنغو كي هون دهتن هيبي ودهن هيباي دوما بنا ورنغو ريغل ران ديرتن هاكس كواهي كيرزون الله غوتو عندي الله فدم دم عليهم ربهم بذنبهم فسواها إذن غن دورو كم سفون دي ساما يليد إذن غن نكودون فرسر kare mabbe ko na buru nikler na buru armushiming na buru hunde fo bonde allah yfa sawaha wurongo fundita tan ha futi go regla ha futi e sara bonni diga wana jomiraado kollata nelaado allah ngeloba allah wi naqata allah anani innabi allah rasulullah naqata allah anani allah yfa ata an amli rabbihim be mawniki e do yamiraado jomiraado subhanahu wa ta'ala e pinni nyala ma tarabo be ganda lesde de ko dongiura tan ko les ngiura tan ko ndiyam ara teggilo be no ko jeyngol be ganda de alla yfa akhadatuhum as-sa'iqatu ko arema be ko kam be ganda no way kad leedi ndi fo yerbu aduno on fo ha chango ngoto be gondo alla yfa akhadatuhum as-sa'iqa ha chango no halke mabbe don e be nan don dillere de hejane mabbe gandiji mabbe jaltiti ko noppi hum yanzuruna puttini gita nyala ma nage alla yfa ma sadaa min qiya e rambe ndonki dartade ko arata e mabbe ko be ndonki bamde position be ndonki bamde defense be ndonki en ay gote ko ni tan be jebbili tan gasi be naja ko ni kam fo be tullini be tourni bubu ba fe mabbe wama kanu muntasirin alla yi ko ni de alla halkiri be ndani be gebani victoire be kebani dartade be kebani dogde anani alla yi wa qauma nuuhin yimbe nuuhu be adone ko ni mbadno tan murti min qablu ko idi innahum banna kanu be lasino maqaman yimbe fasiqina ko be fasiqe anani wastamaa alla yu'adu asman banaynaha min mahrim bi aidin asam wa inna la musi'un minan wa najmuradu yukumin yajino be motan amin kattani ay jomiradu kanko mahi asman o do lido leedi wonno ko murkulde water kanata rasqan fa fataqnahuma gile serna alla yu ko yaata won dan ko beedade ne yaaji kadi nyalama gorka Allah rendina fuf kado wi o tag yama nabi sama yo ndega enen ken wadabe do tan ko luwas ngonden do tan balde so Allah natti wela tan taggan fuf jewata faa jewita faa don Allah so Allah nayi mon kay bani adama dokkede ala way salade ngori Allah wa wiide eggata gersa gal koy ko ma kabbe tan faa dim gal ko ni tan Allah yu samaa banaynaha bi aidin wa inna la musi'un wal arda farashnaha leedi ndi do min birtini fani mal maidun tare yersa be so minan الله يؤمن كل شيء كالهون خلقنا من تجيها زوجين دويل قريل الله لعلكم بلجوء أن تذكرون أولم باتشروا حالا كالهون جيد دويل قريل أي ليدي أسمان ناجي اللي نجا كتشا جكا نجا ليدي نغانا نكوجي ناد كوهنون دي شيدو يدبود وويلي أكو حاج النوار اللي هلوال الله كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون نمنون Allah ko nafara men tan sonan dogel fewde Allah Allah fa surru ndoge ila Allah fewde Allah darte baraji Allah dento de lepte Allah dento de kade Allah Allah inni lakum minhu nazirun mubin ay nalaa sallallahu alaihi wasallam yumin wonan demo ko jirtino ngarmi ko pinnido jirtingo wala tajalu ma Allah annabi jahani bi dedo cimoje dedo halaji de ayjun may lafide fof o rewoni be on to badde Allah dewte do god je qur'an to jaada fof ko tawhid woni hen woto lendidine Allah woto mbadde shirku billahi woto noddu yewondude Allah goddum lata dum Allah ahada kono yimbe ko ene bi kan jeraga mbada gaabon sa noddi kay wi bi jahi dum kay bonan wi de bi jahi nodda Allah ha gas mbiya yo Allah nyagoro yo Allah nafir bi jahi kara kaza nela Allah meeda wiide non meeda wiide non sahaba ma ko gurna men tarikh mun en gandal mun en bi fof nana hala be meeda doraade non Allah anani a nyaagoto Allah wiya ko yen nyaago Allah se ngayni mujju men be yen du'onobe sa gayni du'a ma wi Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad e dum kay basu Allah kono bi jaay be bi a hadith renan ton tawassalu bi jahi fa inna jahi inda Allahi azim kala cerno ciusu wiide non tan wiyo yaltin hadith o holluma e defta hadiseji holto hedi a yiyata wonta yitede ɓeɗo hadiseji jeyakoɗen jeeya hadiseji en ngala jaatiɗe rawahu man kay ala jomum haalan tan ara waɗa gues darto hol kalɗo hadis o ala man wonta yitede ɗum kay majji allayi wala tajalu ma allahi ilahan akhara inni lakum minhu nadhirum mubin non jogede fewde Allah woto mbaddi Allah hay batte allayi kadhalika ma ata alladhina min qablihim min rasul annabiji wi noon ɓe mettini ɓe mettini ɓe duki e mbi Allah goto tan ɗi moƴƴiɓe amin ɓen ɓeɗone kaza wa kaza ɓe jiddi annabijo ɓe pennimo Allah wi ya hajuma nelaɗo kala garnoɗo addi haalama ka yennama illa qalu sana jomum wiye ɓe mbiya sahir village o majnun walla kangal anani a tawasaw biya sikkammaɗo kamɓe ɓeɗo koɓe wasodirɓe kana haala goto yimɓe jahilankoɓe kalanno hanki ɓe hande ɓe ko noon mbiyata jippina asmano e dowa min jaɓani min nani min nangani allayi balhum qawmun taahun ko yimɓe majjuɓe tan majjuɓe fo nandi dina nandi lawol fatawalla anhum gorno ɓeɗo woto jabodira mabɓe fama anta bimalumin gonɗo annabi sa sallam wona ka a ñingnaki an a yettiniɓe nella gasi a haalaniɓe ñingora ala e ma an kadi peror gasi e dow ma wa zakkiru waajo waajo kay ɗum kay haalete de ɗum kay waajo de fa inna zicra i waajo tanfau lmumin nafa gonƴinɓe Allah gonɗinɓe Allah nan joɗina keeɗi waaju no wela ɗumen ɓe jiiɗa Allah jiiɗa nelaɗo Allah ɓen kam jiiɗa waaju ɓen ka Allah ñiɓe fof ko waaju allayi woma halaktul jinna mi tagirani jinneji wol insa yimɓe illa li yabudun so wona haaɓe ndewami tan jinneji e yimɓe fo ndeioɗo ndewi tagira ko yo ndewa Allah no mbiya Allah ha tagira ɗen ko batte kaari hotohoto ɗum woni no mbaddata e oɗo awi ɓuran aɗa wawi rinkade oɗo aɗa wawi hefdemo aɗa wawi ittudemo ɗo e nder suratu zariyat he Allah yimi tagirani jinneji yimɓe so wona ha ndewa nelaɓe Allah ɓe fo ndewa Allah ha ganduɗa tanɓe kam fo maccuɓe ne maccinaniɓe Allah wadkur abdana ayyuba ibadana ibrahima annabijo ko abdullah lamma qama abdullah nuhu ko innahu kana abdan shakura anani abdana dawuda wadkur abdana dawuda ɓeɗo fo ganduɗa ko maccuɓe Allah isa ko maccuɗo Allah innahu illa abduna an'amna alayhi jibrila ko maccuɗo Allah lan yastankifa almasihu an yakuna koni maccinanade Allah ko rewde Allah wottiɗinde Allah ɓeeɗo fo jaaɓi nden hunde a mbiya maccinanta ko Allah a rewata Allah Allah tagiranima ya rew ɗum tagirima de ko batte kaari e kaari yanani yesso ma anani allayi wama halatul jinna wal insa illa liyabudun ma uridu minhum min rizqin allayi min ɗaɓɓirani wiɓe garzikinama hay batte wama uridu an yudimun Allah kañum dardani men yam ballu ɗum Allah dardeteɗo bal dardo yimɓe ballal on Allah yi labisa al mawla labisa al ashir sa salima rewde Allah kay heɓan Allah goɗɗo aɗa rewa ɗum aɗa rendinan ɗum kaako maɗa rokka ɗum warkas Allah yi warkas Allah dendinanto aɗa jaaɗi Allah baɗowo lappude nder leydi yo rendinan ɗum an annana aljanna aɗa yaltina jeyguɗo aɗa wawi hunde foof kadi ya rendinane kadi ɓeeɓe ɓuuɗi joyi ɓeeɓe ɓuuɗi sappo yo rendinan nawa anani Allah yi kañum dardani men nden hunde wama uridu an yudimun Allah yimi dardanimo yo ñamminam anani ani Allah dar baɗo guesu gaari ndimi e force walla ndindinane kam Allah kanko wona on Allah inna Allah huwa arrazzaq enen Allah jomiraɗo ganduɗa mo ta ndewaten o woni arziqinowo o arziqinma haytaɗa minanake zil quwwatil matin joom sembe tiɗɗo allayi fa inna lilladina zalamu ayna wadani ɓen toñirɓe Allah keferu makkana ɓeeɗo zanuban gueɗal banggal e lerte kamɓene feccere mawde nan fode nan fattiɓe toon misla zanuubi ashabihim hono gueɗal ko heɓnoɓe hefreɓe halkanoɓe guila yimɓe Nuhu ha yimɓe Saali ha yimɓe Hud hono feccere ɓe ne keɓnoɗe kamɓe ɗum nena dookiɓe annabi wiya fala yastahyoto heppanɓe de ɗum waɗi gandam kamɓene ewa tawi kamɓene ɓe jii hen ganduɗa lerte ɗe winoɓe ne kaɓa e annabijo ñande wolde badiri ɓe wonko ɓe jii hen Allah yi fa waylu no woylu woodani lilladina kafaru ganduɗa lerte cattuɗe woodaniɓe en hefreɓe yedduɓe mi yawmihim e nder ñalawma alladi on yuadunuma e poɗono ñalawma daranga toon woni résultat ji kulɓini toon woni ganduɗa ko lefte bonɗe woɗaniɓe toon ɗum fadiɓe toon bismillahi irrahmani irrahim wattur وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون بسم الله الرحمن الرحيم سورة الطور مكية بسم الله كن لله الرحمن كن لله الرحيم كن لله الذي والطور مولرين دادو هاير من دادو هاير دادو هاير كتو جوي مرادو حال نو النبي موسى دو ويتند دوري سينا دو ودي والطور الذي وولرين دادو هاير وولور ندن كو نودر جوي مرادو حالان تمن دو كدي كو حال اميتال tedo gondoji kalaade do fof jomiraado wi inna azaba rabbika eno lebte jomi la waagi on ko ko yanata sikke fof ala hen kala sikku be gana mbaa do bonande ene kala ko boni na golla ko boni hay honi yobetaage hen alla yu on ganda lebte alla de ko de janoji malahu min dafi mo ina rutta de kay on ala mo ina rutta de ala e kala ganda baddo mojjeri yan baddo bonande yi alla yu nyala mo jobdi di ko ko yanata الله يو كتاب من وندر دفتر مصدور ويندان في رق دون أجور منشور تن كتاب من توريت إن قرآن فون ويدي ويدار في دار وجر فنون أي دي ويندار أنا نجوي مرار سبحانه وتعالى وحالا من غندا ورسا دون دفتر سيما أنسا كوري غندا نوبادي ولا شو دي كوسا ويان دفتر دين بندتنا دون في رق منشور ay wondoro de ko watere tan ay shiyama raqi manshur gadi walla ha joni dosiji bani adam en ko windete ko e wadum non kare ina wade nashur nyande yawmal qiyamah wa nukhruju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura anani defti garan de fu kanyum en ko non ko non windara ko raqi manshur jumrari wastaqfil marfu'i mi wondiri bildi toodi bamtindi nganda pale nangani chaldi nangani kono janata yerbata woni odo asman wondore de ko lefte Allah ko jannata tan e bon fulbe mbi bona heppandan ko jam heppa bona bon ganyo heppandan ko bonde jofan Allah wal bahri al masjur mi wodiri mayo hewngo anani dum woni ganda hono maaje kewde tan ganda ina deejiri non dum woni bahri al masjur jumraa subhanahu wa ta'ala hollido aw inna azaba rabbika lawaqi lefte jomirado subhanahu wa ta'ala ko ko yanata tan sikki ala hen malahu min dafi honde de garata alli yamata muru samaa nyande odo asman yirli maron e yirlugol yonde ga asman ona yirlo asman natti wonde normal nyal mum gay ko jalaama kulbinir woni nyalaama daranga hankade asman ona natta wonde normal ya asman o ina jeyo ina tebbi to na dakkido nokkuji goddina sama partiji goddina bosido hankade ganda ina feddito nukay hulbini ma de dem beta ga na hulbini ya mata muru samaa'u mawra allahi wa shaqqati samaa'u jaa asmaanu fu seeko wonta gibbi gibbi no wambe les kam jida yiri nan mildina dakkitina samaa'u do munen anga de nyan mun kay ko fawde juude hore tan wadde bone wadi allahi ya mata muru samaa'u mawra allahi nyana daranga nyana waqa'atil waqi'a fa in shaqqati samaa' allahi fa yawma idhin wahiya nena mun asmanu yakim ganda taje taje samata ina yafi asman samimi tan rani to jungoma anani wal malaku ala arja ya malikaji na tilli bangeji fof ina jabbe keweje asmano bangeji fof asman na hewi hankali hankani akito no sama allay wata sirul jibalu jade do kaajeji mawde pinnide cinnide tidde biite burde mawnude aduna fof kaaje himalaya en kaaje kilimanjaro ina ko wana den fof jaa kaaje moltanaade Allah yo de jaa de mbelo nokku goddo Allah haa suratul namli to wa taral jibala tahsibuha jamidatan wa hiya tamurru marra saha jaa wayno duuleni jaara joodan haayre wirso do ron moltanaade Allah na wi fa non rulde sayran e te ganda e duggol Allah fa waylun wayli wadani yawma idin yanahan lil mukazzibin wa dafinnuna binala alladheena bainhum kamun fi khawdin nankidatan fanaade e merdan en yum patan ganda yala abuna na pena ina pijatan alladheena hum fi khawdin ngoni ha joni ganda e meran teje tan yala abuna e pijatum dan joodi dan na pij kilna ki ko tagirano ko ganda e din alla dewani alla gonda ka goja alla yawma yud'una nyane be jara ja ila neri jahannama fewde der jeyngol jahannam andise be ngaddama ha damal jahannama do be dengama do nan gayo ko do pewdo nan go jita goru fo woni woni yatira chagal malikaji jerjabe en Allah nyande be jerja fewde der odo jahannama da'ana yirdugor yerjande mawde hay gore heddota ko do yerjande wotere kam fo mi jan ko mabbe hakkune jahannama de moli Allah Allah yo woni nyalawu mo ganduda haadihi nar jangi Allah yo ngel do jengul ngodo jengul e do yita allati kundum bi haadu kazibun ngo repen nanno do sa gondi no yita ne yasama ko yamba de asabun ni wonka warata wonka yiyata wonka halata Allah yo joni ga nena fasirun haza dum non ko milewune ama antum la tusulun wallahu njiyata isallahu hana te jengul nanin latti shar joni jengen ne fasbiru so njidi munyo na der maggi aw la tasbiru walla sulun njidi basan munjen non non ko mbi nabe goyti mawbe mabbe wiyannobe na nanabe do aljanna be en bibi aw hala ala hende ko nadde tan non njiddo bo madon der jahannam he sawaun alina jazina am sabarna malana min mahis do ga en kuli en luki en tatima en bappi fu nafata daatan sawaun alaykum alla fu fu te mo so njidi mun so munyi nafata so munyani nafata إنما تجزان النتن جبر إنما ينوي تجزان جبر ما كنتم تعملون فلا تنقل إن هول بني دارو آية فو كالم دهيم بكو أمي تن إن يلاو مدارنغا يلاب تكو جيم بكو فاريتون جيم بكو دون كو أن كو أنو غنن كو أنو سينا عمر إنس جنجين دارو سيمون ساجو ونيوان إن أفهم وغول هاي من غير سلمون يلو مبتت دارو آية وطول وكيد وي الله حالة دارو غون فوري غنير ويا إن عذاب ربك لواقع kadi halako ni ben jirdirte e der jahannam wiide meda yaatira caggal meda wappo meda ruudo alal meda teeto ala hen forse munje lugde fofoti anani allahi tay ko gongin be allah hulbe allah be non nani innal muttaqina ayna hulbe allah fi jannatin min gona der gese woni al jannaji wa na'imin e ganda e cewle e nemaaji mawdi faakihina ganduda nokko do uyunin ne yas kondo ko na'imin ganda ha joni ganda e nemaaji faakihina ko be dakmitibe ko be weltoribe ko be ganda hebbe moddere bima atawam ko alla rukki be ganda ko rukki be dum aadahum rabbuhum jomibe wa waqahum hajuno dandibe kadi waqahum ko ego dandibe rabbuhum jomibe azabal jahim leftajengo be belti be dakmiti ko jomirado rukki be ko ego dandibe kadi lefto jahannama ko be biyane kulu nyame washrabu njare hani an yo bub on bima kundum sabi ko latin don tamaluno don golla allay njabe muttakin be tungini ala sururin do ganda ndadu deji anani masufatin degondirade njaran seeduji palasuji na regondirita na wada sappeji sappeji allay wazawajnahum min disni be garbi hurun aynin rabbi bi tabi hurul aynan allay wal ladina amanu kadbe on goin be alla natobe aljanna kadi wattaba'atum rewi cagal mabbe zurriyatum besnguji mabbe goin be alla jangimbe beskuji mabbe imanagal be jukkire mabbe kadi bi imani ni imanagal nambe tawri bawirabe moddere jogino e gandal jogino e diina jogino e yidde Allah jogino e gonginde Allah jogino yidde na Allah jogino be dewiyan be sukabe hun ni yibe ni yibe diina l'islam be bawirabe mun mawirabe mun ne ihen Allah yibere fuko aljanna he ngul Allah yalhaqna bihim wuri min gabbi ni zurriyatahum do won esnguji mabbe tan gengul mabbe yudi mabbe fof allay ma alatnahum min gustantabi min amalihim golle mabbe min gustanani ben hay batti min sheen hay hunde ustaga golleji mabbe anani kambe sukabe baraji be kebi je ko babirabe kebna ko mamirabe hay goto ustantake gidum rokke be do allay kambe fo ndukkube be moddere kulli murin kala goto mabbe ma kasaba kala neddanke ko faggitinogo rayilun nasinno diriyan sa golli ko moddi tawaton sar golli ko boni tawaton allay wa amdarnahum min bidirani be kadi ganda be faatiatine be soji nan tan jurte nan tan bogge nan tan adde wala hamin tebuli ganda mimma ishtamuna kala ko be tuuye ko wiete tew fo be nyamato anani allay wa lahmin darin tew ndiwru en tew ganda chofi en tew ko woni ganda dabeje allay yatanazauna be ndukkundira fiha e der aljanna kaasan ko wiete ha joni ganda kaasuji la la gun fiha tawa ganda wana mandili no jakullahi mabbe ko wete la gu fuba ala hen e nga yardi dam don jaram ardanta ma mandilde andanta ma hakkille ma be nyaade wala ta'simun kadi bakkata ala hen dum na serte sangara jarte da don do ali wa yatufu alayhim min wangina e mabbe kambe be do yimbe aljanna ghilmanun chuuron to son go anam e be keblo na be dokka wayno gollobe mabbe ni nani allahu ka annahum sa'ikun do chuulon no bay yarde eno bayi labde luulun cikkada ko be kangi luulu maknunin chamaado mo hendu meeda yidi dum allahi wa aqbala huccidi baadu mo yoga mabbe ala baadin yoga ta sa'aluna be namno dir hankadi no be kibirdi do nemaaji ledo moddere be jewata ko annam walu be biya dir hakkune mabbe inna kunna min qabl walla inna kunna qablu min millati no ma fi ahlina to kurija min adun to musbina min kullu lefte allah yo nato wal janna ko kulo lefte Allah gilata aduna do ko ben kewata aljanna ko nonon biyon ko aljanna pewdon aljanna nada ta ano nada aljanna ko aljanna rebe do ko aljanna rebe munen ko aljanna Allah yugo hulbe Allah yi inna azab rabbihim ghayru ma'mun lefte Allah de holare ala hen neddo fo no haani hulde annabi sallallahu alaihi wasallam hullo hayso ji wonde fegni o hulano jodo nata o yalta ron kadde jetu gotil be mbi annabi jogo wono wi leddi kewdi kaltirama ko iwrata do to gede keden yoton Allah fi samaa'i rizqukum wa ma tu'adun anani الله يكمل بهذا الذكاء لأنه الجنة من كل هذا من ثم الله ركوب من هول الله إيران تارك الله الله فمن الله علينا كم ذكاء فيهم بالجنة من كل نكون الله مجيء من يافي بند أمين يا الله يافو فكتو جمن سورة من ووقعنا ودند أمين عذاب لفت السموم الليولي لفت هو لفت جينغون من جت الله الله مجيء من يافي أمين من باس نادن دودو الليولي إنا كنا قد من ميلادنا ومن قبله إدي تؤدنا تو ندعوه أمين ندى الله منهم قال من ندى نوانا كاري كاري ندعوه دي كندعوه الله بيدي ناثر الجنة ونوك الله جي الجنة مكو وي الجنة كمين تجي من نانهم بن جلامي جيابا جاين قولم كمين تجي من لفترهم بكاجمي جيابا وي كان جيدي فوما ميهبين ابنون ان ناغو تاكو قيلة جون هاي قوات جي الجنة أدنهم وإن ناغي الجنة سونا الله قوات tabe walla ji aljan kono anja ci ka kayen wanna dama aljan wala no wayde ndu dama jengul ko nelaado alla wiya waawa ko alla yinelaado alla fa anta tungi zuman finnar annabi ji no rokka nyalaama tiddugal tefore tefande yimbe goor fu yo ya nokku mum dum ko nyalaama dango cadeele gonde hende kambe matti dum ala kanko nanni yimbe aljanna ko alla nanna nelaado alla wiya ko fa anta tungi zuman finnar o jime ba mako kursindo mo jiddo mo aba talib yo nati l'islam bel ma hujjina no dum on sali jumradi mu innaka la tahdi man ahbabta fa ana ta mo jidda nodde te ko alla nyaago den alla yo alla nannu men aljanna yo dandu men ajengul se ngayri do wuji men julena nelaado alla yo alla rukkumo place mo alla fodani mo o wonde o tefana yimbe teddugal gol do lenyul yo alla waden men mojjere jantine men tefobe annabi yu tefanta be nuko hetira en famde kono non hankadi be hebnan jibi do nan be ni donki andudo no badal bi inna kunna min qablu nad'uhu ka alla min naddata wonno annahu al barur rahim bono wi ay noddo alla yi kala majjuro fotane noddo ko wana wa man adallu mimman yad'u min dunillah alla yi walladina tad'una bi noddo gal